«Ізідоро?» Підійшов до відчиненого вікна. Ніч. Скільки ж проспав? Перехилився назовні, намагався вежу роздивитися. Нічогісінько не уздрів. Подався на перший поверх. На корові спить. Чи на кухні вино дудлить, думав. Та коров'яча шкура дратувала око біло-коричневими плямами. У кухні на столі холодна покинута яєшня. Серце бухнуло і розбилося. «Ізідоро!» Кинувся на двір, до вежі. Дерся вгору, хоча ніякого сенсу, і знизу видно, немає на вежі Ізідори. «А роззирнувся!» – шепотів гарячково. Видерся на верхівку, примружив очі. Темрява навкруги, велична, могутня, непрозора, як важкі портьєри. «Ізідоро!» – загорланив відчайдушно. Схлипнув, проковтнув сльозу. «Ізідоро!» Ніч зашурхотіла у відповідь. «Нема тобі, Ізідори, поганець!» «Каплиця!» – думка рятівна. «Бігом униз!» «Молишся? Молишся?» Хрип, не слова. Розчахнув важкі двері, врізався лобом у тополиний стовбур, обійшов його. За тополею самотньо скніла скорботна Діва Марія. «Могла б, то розвела б руками і сказала б Ілії, Ізідора? Ні, не було». Ілія вийшов на двір, безпорадно опустився на сходи вежі. Ну, от і все. У голові гули злі бджоли, кусали безвільні думки. Не гнав. А навіщо? Навіщо все це? Дім, вежа, земля, оливи, каплиця без Ізідори? Слушна думка промайнула раптово. Підхопився. Дожене. Не могла далеко втекти. Побіг до будинку. Лаяв себе на ходу. Чому автівку досі не придбав? Чи хоча б дирчик який по горбах ганяти? Віднайшов ліхтарик, вкинув готівку в рюкзак, трусів шкарпеток і вже біг з дому, а тут сон. Море. Матір Божа! Перелякався. А раптом кинулася з вежі в море? Ну, навіщо? Навіщо? Біг до краю крутого берега, від якого до моря спускалася вузенька стежина. Темрява різала очі. Дістався урвища. Усе намагався ту стежину роздивитися. Зиркнув ліворуч і застиг. За метр від стежини над безодною моря тріпотіло щось біле. Ілія ще не роздивився, що то було. Рушник, біла сукня чи просто простирадло, в яке обгорнулася дівчина, та знав, то вона. «Ізідоро!» Радість стекла жахом. Упав на коліна, поплазував до дівчини. «Ізідоро!» Ридма. Обхопив обома руками голі ступні, цілував, як божевільний, до нестями. Знесилився. Застиг біля Ізідорених ніг. Схаменувся, кинув на дівчину полохливий погляд. Ізідора дивилася на Іллю розширеними від несподіваного збудження чорними, як ніч, очима. Закусила губку. Ніздрі тремтіли. Раптом вигнула спину, задерла голову так стрімко, волосся злетіло віялом і впало на плечі. Опустилася на каміння, розкинула руки, ноги. «Йди!» – прошепотіла глухо. Ілія не розчув. Ілії здалося, вітер знущається. Тремтячою рукою стер з лоба несподіваний піт, трохи підняв голову, світ перекинувся і зник. Мрії про вишукане естетичне кохання на білих простирадлах самознищилися, як помилкові й хибні. Загарчав від тваринного захвату, скинув шорти, упав на Ізідору у футболці й рюкзаку, що він так і теліпався за плечима. Рай – то не жінка. Рай – то одна єдина жінка. На самісінькому краю крутого високого берега лишився рюкзак. Тут валялися шорти, футболка, біла мережевна сукня, смішна заколка з кістки, що Ізідора іноді підбирала нею волосся. Іліїн рай не мав тла, небес і навколишнього середовища. Не мав сонця і зірок. Перша близькість розбудила мужчину, перекреслила страхи. Голий, сильний, ніс на руках до свого дому свою дорогоцінну ношу. Вона мовчала. Усміхалася знічено, не зводила з Ілії здивованих чорних очей. Під прохолодним душем стояли одним цілим. Ілля забув. Забув учорашню Ізідору, а нинішньої ніби й не знав ніколи. Роздивлявся із трепетом, вів рукою по ніжній шкірі, побачив на Ізідориній спині криваві подряпини. Каміння на березі не стало м'яким від людських пристрастей. Сполошився, цілував кожну ранку. Огорнув дівчину білим ляним покривалом, поніс до спальні. Уклав на постіл, сів поряд. Обережно, повільним рухом відкинув край покривала, наче наново відкривав для себе рай. Збудився, здивувався так скоро, зрадів так скоро. Припав вустами до гарячої груді, Ізідора застогнала. Відштовхнула Ілію, повалила його на ліжко, погордливо насупила брівки, ніби казала: «Досить володарювати. Тут володарюю я, тільки я». Нахилилася до Іліїного лиця, припала вустами до його вуст. Ліжко розчинилося і зникло. Ілія полетів у прекрасну безодню, безпорадно намагаючись ухопитися руками за щось міцне і непорушне. Та навколо не існувало нічого, тільки Ізідора. Вона заснула під ранок, виснажена, довірлива, як приручена домашня тваринка. Розкинулася на високих подушках маха. Ілія сидів на краю ліжка, усміхався, як дурний. У голові прекрасна круговерть, чудові нісенітниці, величний мотлох. Приготувати сніданок, принести Ізідорі у ліжко. А чи залишити сніданок у кухні на столі? Підхопити кохану на руки, спускатися рипучими сходами і співати? А чому би не хабанеру? Любов птаха? Підвівся. Побачив власне відображення у розкішному великому дзеркалі. Не знітився. Усміхнувся. Посунув до сусідньої кімнати, де й досі зберігав свої речі. Дістав зі схованки скарби, що лишилися незакопаними. Розклав на одномісному ліжку. Роздивлявся зачудовано. Віднайшов найбільший камінь, густо-червоний рубін. Відклав його. Сховав інші камінці. «Просинайся скоріше, Ізідора», – шепотів Гарячкова.